الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا دفهم دسورة دفارة دسورة دسدقل دفارة چکم خبری ضروری وی ندائید اجمال نرستمون تفسیر شروع کرو اغی کی بیان دربتنو ددی صورت دمخ کے سرا ادائی کی مضمون زمن روانو او چلی دو تدبر او سوچ او فکر چې کوي نو نور مرتونه پیدا کول شي دا یې نداهم دغه صورت کې بیان نه دی وو چې د نظر او د منختی د نظر نیاز لایق به د الله تعالی له سوک نشته نظر او نیاز منخت بد الله تعالی په مبارکی خیر خیرات هغه د خپل لار مور خور پهلوان او خزي بچو د پاره هم کول شي چې کله بدعات ورسره نه او حرام مال نه په اخلاص سره ورسي نو مخکې صورت کې بیان زده یو چه نظر و نیاز و نختا داد اللہ و تعالی حق دی نو پدی صورت کی وی برکت اچون کیون اللہ و تعالی دی تجی نظر و نیاز و نختا دول پنم باری ورکی یو نسم بی ورکولا پامنے بی ورکو دمگکو میاسیب دولی و نسپیو میاسیب اسی بوی زما دیادو داروان بو اوزو چه دن آغا دفلانی ولی چه دن آغا دائما او پاو راکا منی راکا بخروب روحنو گرزید لبا ندا تردید پار ورکی چه برکات دلوا چه دو برکات اچون که اللہ تعالی دی دارنگی داربت هم دی چه وقت کی صورت کی فرق بیان سو پچاس سرق مثالون سرا مثل اموری کمشکار دا مثال دا موحدینو اولذین کفلو اعمالن کسراب دارنگی بحر لجیم دا مثالون جیو ندی سر فرق بیانی دو دو موحدین و دو مشرکان و کافران نبدی صورت کی داغی فرق بیانی بصفات و سران چکم مومنان دی داغی صفتن هم ذکر کئی او چکم مشرکان کافران دی منافقان دی اغی پو پیغمبر پاکم اعتراجون اکی معاذ اللہ قیامت نوم منکر او دارنگی قرآن کریم بارن اعتراضو نکی دا ناکار کارون صفتو نداغی دی دعوی دلی صورت بلا خبر چکم ہوا مرکزی مسالا دعوی چواتوئی دا دعوی مثال دا سی لکا زنے لکا زنے نظر چدی د دې د اونی پتنې کې اثرې په جړو کې اثرې په پښتکی کې اثرې په سالو کې اثرې په پاړو کې اثرې په میوې کې اثرې لکا دا مثال په تور باندې توتې دا لري چې کوم تخم دې تخم او زړې وایا نو تخم دا لري اثر په ارث کې وي دې ارث کې دا لري اثر وي نو داود صورت مرکزی مسله اغه داسی چې څومره آیاتونه دي نو اوبه د دینه چاپیره ګرځي کدلایي نو په دی باندې وي عقلیه که نقلیه که وحیه که تخویفاتی ده دین ده منون کلوی که بشاراتی داغی منون کلوی که مثالونه داغی وضاحت ده پاره بی که صفتونه نو داغی داغی منون کی بی چه خص صفتونه چه ناکار صفتون ده دین ده منون کی بی که ده دنیا عذابی که ده قبر عذابی که ده آخرت عذابی ده داغی ده وجه ده بی او چې خوشالۍ د دې د وجه نه وي چې چا مندي نو په ځان به خوشالۍ د دنیا د قبر او د آخرت او چې نه غل بازارو نه خبرم بابا رحمت الله علیه غیبا مثال ذکر کو د داوود صورت په لکه غیر پیر او شیر دارا د شیر دارا خو زای دی کنه هرنجو دا طرفو ته په خوا خدایر الله غلاګانی قتلنا دا شونه په ګډیر زیات اوس کافی اسلای شوی ده قران کریم د درسونو د وجې نو غلا ډاکوان مو نه بځه په ځای غلا کول خو شیر دره کې به خامخا یو کور وو نو خلکو ته وی شرارو چې ظالم ده موږ یې په رو شیر دره چې تاوی ګره تاوی ګره شیر دره کې یو کور وو یو ځل خو دمره کوي او رس خو دمره کوي هو درسته د تم تغلای دکزي صورت کې چې کوم داوی نو چې تاوی ګره تاوی ګي غریب خبر راځي دې ته داوود صورت وي خبر به شوي د دې صورت داوا صدا نفي د شرف البرکت او دا لې زنه شروع ده او اخبار د برکت الله تعالی لره دا یې معنا او وضاحت مستقوم ان شاء الله برکت اچون کی برکت ورکون کی اللہ تعالی نے دریزل دا دعوی ذکر کی اول آیت کی تبارک الذی نزل الفرقان ورپسیو گو رہی آیت نمبر لسم تبارک الذی انشاء جعل لک خیرا من ذالک جنات اور بسیو گوری اخرنے روکو کی تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا یوش پیتر ایک ساتھ نمبر آیا تاسی بیات ساتھ ہی ایک دس ایک ساتھ ایک دس او ایک ساتھ او دریزن دعوی ذکر کے ہی بتو جیش دنیا کی ان برکات اچھون کے اور کون کے اللہ آخرت کے ان چی داغی اول منزل اغدا قبر نشورو کی گی برکت اچھون کے اللہ ندرہم جل چی ذکر کی گی نو برکات روحانیہ ان اللہ تعالی ورگئی بیان ندرہ زلو ددی داوی وجدادا چې دنیا کې برکات الله ورکي آخرت کې برکات الله ورکي جسمانی برکتونه د الله دی روحاني برکاتونه د الله تعالی د دریم ځل روحاني برکات ته اشاره د روحاني برکات او کدا سی وای خلکو یې خدای دعا علی دعا علی بخشته کوي دی وړه علی بخشته الله خشته عالم دنیا دی عالم برزخ دی عالم آخرت دی دنیا کی برکات واڑی نو اللہ تعالی ورکی د قبر برکات واڑی خیرونه واڑی اللہ تعالی ورکی اخرت برکات واڑی نو اللہ تعالی ورکی جسمانی برکتنا نو روحانی برکتنا بالکل بھائی انشاءاللہ تا تبزیب حوالا راڑی ما کم چې شهدا او مبارک لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ايکي ګم تو jihad دي ایمان زمونږه دغه دی برزخی جون ار چاله دی ټول ارفا اعلی اولا هغه چا دی د انبیاء رسول الله سلام بیا د شهدا او صالحینو د فساق او فجار مشته هغه ډیر بیکار دی د عذاب د پر دی کده عذاب اسی نه ملایوی څنګه ورکو لري کی عذاب چې اغل حیات نه خو دنیاوی حیات نه دی لیدل کتل د دنیا او ریدل د دنیا را مدد کیدل دا سر حاصل لوی ان شاء الله غي حواله بزوان کو یو تاسو نقطه وایم د شهدا او مبارکی یو نقطه ذکر کړ د شاه عبد العزيز رحم الله تفسیری عزیزی کی دارنگی انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ مشکلات القرآن کی چکل داروح دا بدن نعوزی نستابدا خیالی چدے دا ترقے نپاتشو نپاتی کی گی دا شہداؤ روحونا اغبیاؤں پا ترقے کیوی مزور کیوی لطف کیوی او داغی پسی داغی دا اعمال و سلسلہ جاری وی نبیاء اغوی ام پدی مانا بانرادی چی الانبیاء و احیاؤن داغی روحونا چی دن اغب ترقی کی دی داغ دوڑا کتابو نو بولا چی پکنو با فارسی دا اما تا بیا روز پیاتوی چی دا کتاب روالا بازای بانی پیا کا کنا تو خود دا ایلم خود ایسی چیز دی چه وای دا خو بس چتکی دی بس راوری گی ستاسو پکی دغی ما توی اغاوالا دارانا خو دارتا پوحالا خود تا تا دی روحانی ترقی برکات محمد مشکلات القرآن کتا دا کی پروکتر کو کتا المانای کی اے دس ما غادر دس منتخب دی کبلی طرف المانای کی انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علی زدیجے کی دا موضوع تا تشرلم باس کو ما او برکت لفظ والی خدا دریز اللہ راغل لی دی کی من اختر دویلا نکتی بھی دی ندری وڑ عالم ندی اللہ حسنہ کا دنیا کی ام برکات نو قبر کی ام برکات نو آخرت کی ام برکات ندریز اللہ لفظ تبارکا دا خدا وشوا تقسیم دو صورت تجزیه دو صورت خلاصه دو صورت دی صورت کی سلور سبق دی دا دیر خست خبری دی سلور سبقا سلور بابا سلور حصی ہوئے او کدو حصی کے بیدر دا بابا ہوئے مقصود دا یا دول دو قرآن کریم دی مریض دی خشید چاپ دارو تی یاد که بکم الفاظ چیاد ہے اولنے سبق دا تر آیت نمبر 10 نه آیتو نبکین غیب مغیادی داخل ندا دا دی نه آیتو نو لنڈی زوارا خلاصا وارا مزامین وارا او چی پدی طریقی دی یاد کو بیا تلاوت کا مزا بدر کے خون بدر کے محمد بن جریر الطبری رحمه الله تعالی علیہ دا وی قول دی اغه فرمای انی لا اعجب بمن یقرا القران یقینا ذو حیران تعجبكم اغه چاہتا چې قران کریم لدی انی لاعجب ممن یقرا القران ولم يعلم تاویله چې قران کریم ولي او دغه په معنا نه کوي فكيف يلتذ بتلاوته دیو د قران کریم د تلاوت نه څنګه مزه واخلي خون به واخلي محمد بن جرير تبري انی لاعجب ممن یقرا القران ولم يعلم تاویله فكيف يلتذ بتلاوته سرنګ به دی خوان واخلي مزه واخلي په تلاوت د قران کریم باندې خبر پیش وی اس راځي زتا ته خلاصو ده د دین نو آیاتونو خلاصه ده دا اول دعوت سورت ذکر کې تبارک دویم پاری باندې شپږ دلایل الذي نزل القران فرقان على عبده لتعيقك بیا الذي له ملك السماوات والارض اکثر بھائی ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا دا اول دلیل شور پسې چې د ناغا پینځه دلایل دي دا په لوګره مې غالبا چې د یاد لسم صفحه وا درش پېته صفحه ده د یاد لسم درش پېته ده دا درش پېته صفحه ده دا انور شاه کشمیر رحمۃ اللہ علیہ مشکلات القرآن دي اسی دا تا زمن کی او خبر او کما بغض حسد بدری کول غواړي او اتصو لختمه صفحه کی مکی او حوالہ بل تر هوا ته خوشاله شي اتصو لختمه صفحه دیکھ مکی او مقدمه دا یتیمۃ البیان یتیمۃ البیان دادو یوسف بن نوری سے رحمت اللہ تعالی علیہ لمشکلات القرآن صفحہ 47 دیکھیو عبارت لکھی بر مزیدار دادا سر بالطبع لکا فأکثر العلماء والطلبا الذین يدرسون القرآن یا يدرسون القرآن ويتدارسونه ينتفعون بها محققين ترجمه کردی ولا سیما الترجمة الأخيرة خاص کر ترجمه اخیری مع الفوائد سرد فوائدنا وبعد ذلك وفي اثناء ذلك تتابع تراجم القرآن وفوائده التفسيرية بعضها صحيحة من أهل الحق كتقريرات لترجمة القرآن أفادها العالم العامل العارف مولانا الشيخ حسين علي البنجابي طال بقاؤه من تلامذة قطب العصر مولانا المحدث أبو مسعود رشيد أحمد غنگوي الديوبندي رحمه الله لاغي بلغة الحيران دي أو دارنگ جل جوال القرآن نپاری باندې ولې به ځای راځي راکړه دا می تا تاسو هغه مس اوسره ختم اته سره ختم صفحه بیا ځان لا وګوره ترجمه باندې باس کړ دې نو کې دې ترجمه تم وره اور کی ترغیب ورته په تفسیر کې سوی صفحه به ویلا درش په دا ولا تقولوا لمن يقتلوا فی سبیل اللہ اموات زبردست مانا کی کشمیری سے بھی موت روح آن کے بعد مفارقت از بدن از ترقی بازماند موت روح آن کے مرگ روح دادے کے بعد مفارقت از بدن کہ پس دو جدا کی دو دو دی روح دا بدن معلومی کی جد مرگ وقت کی روح دا بدن نسکی کی جدا کی اس ترقی بازمانا دو دے دا ترقی نخکت پاتشی نو مطلب دا دے چی دا شہدہ و روحون ترقی نو نپاتی کی و در مقابلہ ہمی آمادا الانبیاء و احیاؤن ام ندیب مقابلہ کی راگلی چی الانبیاء و احیاؤن مطلب دا دے چی دا کفار و دا روحون ترقی نو باقی پاتی دی و شہدہ و انبیاء دا روحون ترقی نو نپاتی کی دا پس دا مرنم پا ترقی کیوی خوشالو کیوی بزو کیوی او پا ترقی کیوی او دا کافر روحنا چی دی بدن نجدا دی بدن سرقی دی بخبل ترقی کی مزیدی الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافری پرید دی تک مزو کی دی خوچتا دی بدن نجدا شو دا روح پا عذابنو کی دی دا بدن پا عذابنو کی دی پتک بھی خونو کی دی زبردست مانا کتا بھی کوئی دا گورا پاید دی مطلب ما تبیان کی ما خدا مطلب رو باسی چو کدر رو باسی جا او بیا لاندې ډیر خولي تفسیر دغه راوړل دي تفسیری عزیزینا اب ان شاء الله چې اغه تک لړشم اب الته ورته وایم دا مشکلات القران دې نو شکشمیر رحمت الله علیه او د دې یو عبارت د نه به صفحیدان کلی کا کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون اگر اور دیکھنا ہے بولنا ہے کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم کیف تکفرون باللہ وکنتم بلکی تحقیق آنست کہ معنی حیات تعلق روح بدن است حیات سے دے تعلق روح بدن سر ودر قبر اصلا تعلق روح بدن نیست بلکی بقای شعور و ادراک روح را بعد از مفارقت از بدن تعبیر بحیات فرمودان دو اے بار ازن لوڑی کبیا بلکی بقای شعور و ادراک روح چی دا روح کل دا بدن نوزینو اغا دا برزخ شعور ادراک بکیوی پس دا مبارکت مبارکت دا بدن اغیر شعور ادراک دا اغا عالم چی ورطیینو اغیر تا حیات ویلنے بدن بان موت واقع شو دا بے گوری دا عبارت پنہم صفحہ کی تکی بیدر تاوڑا لگا پنہم صفحہ کی دا دے او مطلب دا دے چی دنیاوی تصرف تعلقی رشتے ختم شو روح چې د بدن د قوت په دې بدن کې دنیا کې چوو تصرف تدبیر کو او چې د بدن د قوت د دې بدن کې تصرف او اختیار نه چلی پاسې دل کې ناستل پاسولو کې نو نو ملایکی کې نه ویل لسانی خو خپل نه کېږي پاسې یوه لسانی خپل تصرف اختیار ختم شو بدې لک سوچو کې فکر وکا او ان شاء الله به تاسو تحقیق وار در قبر اصلا تعلق روح به بدن نه شي مراد دې بدن نه بدن بغیر تعلق نه تعلق د تدبیر او د تصرف دی لکه څنګه چې زمو علماء دیوبند ذکر کړي پېښ ذکر کړي با پاتې شو عالم قبر کی عالم برزخ کی سزاګانی عذابونه او چې کوم موضوع کی دی انبیاء علیهم السلام شهدا صلحاء او موضوع کی ابر حق روح لون دی بدن لون دی یو مانوی تعلق دی و تصرف او تدبیر والا تعلق نشته دی چې پاسې دل کې راستل را مدد کېدل او ریدل او چرچړو چرچړ پرې پیجندل دا د دې نه پیدا او بیا شرایط بعض هغه مفهوم ده انشاء الله کوم يجوز ان يخلق الله تعالى في جميع اجزاء البدن او بعض نوع من الحياه قدر ما يتالم ويتلذذ قدر ما يتالم به ويتلذذ ولا يستلزم ذلك اعاده الروح او لا توجب حیات البدن قبل یوم القیامه او کم چې دو مرگ درستو برزخی کم تعلق دے اغی سر حیات دا بدن قبل یوم القیامه نرازی دا روحونه چې دا بدن سر یوزائشی پا قیامت کی اذن نفوس جب وجد بیا با دا را پاسی او راوزی با دا قیامت با قیامت بچدن اغا شروع کی گی بارحال دادری عالمونه ندری زلا لفظ تبارکه نو پدی دلائل شو پدی سو شو دلائل شفق دلائل سو دلائل اللذی نزل فرقان ایک و تولی کا انز پدی بلکی نی اگر دا اللہ تعالی ثبوتی اگورا اللذی لہو ملک السماوات والارض او خلق کل شئی فقدرہ تقدیرا دا دو ثبوتی نی دری ثبوتی نی لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك دا دو سلبی دی دری ثبوتی پدی یو آیت کی او دو سلبی دری او دو پینزو پینزو یو مخ کی شپاک اے بھئی اس تلاوت کا وہ مزہ در کے نظر گئی تبارک دعوی الذی نزل الفرقان او پینزو پدی بلکی چی پدی تدبر سرط دا آیت وائے اس پتہ نہ مزہ در گئی تاریو مالا دعوی او پاغیسو دلائل شپاگ یو او پینزو ورپسی رد پا مشرکانو بانی پشپاگو طریقو سارا چی دا اللہ نا علاوہ نور سوک برکت ورکون کی منی واتخذو من دونی آلیہ لا یخلقون لا یملکون لا یملکون تغلی لا یخلقون لا یملکون لا یملکون ها هم یخلقون مخلوق دی مخلوق خودی دا یو ثبوتی شو دا تاسو چې چاته आवाज کوي د الله نه علاوه غوی مخلوق دی خالق ندی مالک د نفع د نقصان ندی مالک د موت او د حیات او د نشور ندی تخیل شو پښکوګو طریقو سره دا پچا باندې رد دی په مشرکین باندې بیا زجر په انکار د قران کریم زجر په انکار د قران کریم او شپږ اعتراضات داغي په قران کریم باندې استغفر الله وقال الذين كفروا ان هذا الا افك ذم افتراه ذم اعانه علی قوم اخرون نو افق و افتراء فقد جاءوا ظلما اعانوا علی قوم اخرون زورا ته دا سی په زور زور لگاو کنا پیشوی دری اعتراضونه په دی یو آیت کې نشه وی دا دروغ دی وی د ځان نه جوړ دی الله وی فقط جاء ظلم ډیر ظالمان دي نو دا اوله دوا چا سره د افکن او د افتراء سره او دی وی سو اعانه ولی قوم اخرون دا د دې پیغمبر بل قوم مدد کوي هغه وسره لیکل کوي الله وی زور دروغ وای سفرې ورلوي سخت دروغ دی وګوره په دی یو آیت کې څه اعتراض نشته دری تګورا کنه شپګ داسې ولاغو کنه مزه کوي ورپسې مستو ګرا قالوا اساطير الاولين یو اکتتبها دعا فيتبل علی بکرته واصيلا دری شپګ اعتراضونه د دې قران کریم باندې د دې ظالمانو نقل کوي وصل پاپر دے او لور قل انزلہ الذی عالم السر لا جواب دے قل انزلہ الذی عالم السر فی السماوات والارض انه کان غفور الرحیم خان دی درکو دا سی کور پیاد ہوا ہے تبارکا داوش ولا الذي نزل الفرقان يو دليل الذي خلق له ملك السماوات والأرض بل لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك أو وخلق كل شيء وفقدره تقديرا ها تا تاسو چې زمانه علاوه د چا عبادت کوي تاسو ورې پښپغو طریقو سره په تاسو راځ لا يخلقون بلکې وهم يخلقون لا يملكون لا يملكون تاسو په قران کریم شپږ اعتراضونه کوي شپږ وړي اعتراضونه په یو آیات باندې جواب ورکړي قل انزل الذي يعلم السر تدې په یو لګیدای نه بکه زم رکو عباره کوم بیا رکو ترجمه کوم بیا تفسیر کوم وقالوا ما لهذا الرسول استغفر الله تعالى رب كل ذنب واتوب اليه دي تو انکار در رسالت او پښتو تری او سارا در رکو حاصل تګوري جي چې مضمون در نپات نشي شاپور چې رحمت الله عليه وي دا مضمون چې پاتش تپوس کوا مضمون چې پاتش دې ایت کسی نه تپوس کوا مقصدی چې در نپات نشي سو تری قصر اعتراضونا شپگو تری قصر ما لحاد الرسولی یأکل الطعام کرے ایخو خوراک کے مطلب دارے چی پیغمبر خو اغسو پکارے چی خوراک نکے لے یمشی پی لسو دیکھ تجارت نکے نانا پیغمبر نا تجارت نکے پکار ادیخو بازارنو کی دعوت دپارا گرزی اخو دعوت دپارا گرزی دے تجارت دپارا گرزی دے کم ٹک دا او که دعوت د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځیدو وی يمشي بلا سوا سوچل مشل دعا لولا انزل الیه ملکم سوچل وای کنه لولا انزل الیه ملکم فیکون معه نذیرا او یلقى الیه کنز او یلقى الیه کنز او تكون له جنة يأكل منها سوچ لو پینزو مسحورا شبکا نیارا ولی نمانی توبه دور خپل خلاصه مې د دې سالم روکو ویلا ډیر مزدار ده ته جواب انظر كيف ضربوا لك الامثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا او قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسعود اذا لم تطور سخبري کې دا وی ظالمان دي دینه آیاتونو خلاصه دین ترانه سپګی پاتیشول دا یو باب ختم شو یو سبق ختم شو دا نقصان دې زمونږ کدا کمال دي ته دې آیاتونو توبو را چې دا مضمون پکې نه وي دا مضمون پکې نه وي راشه چې سوره ته جرم وایي دا می تاسو ته یو با خلاصه وې او درې ترجمه کوم تفسیر کوم بیا وبل څه ده کړلړه ها توبه او لږ وستر شي چې بل باب شروع کی آیت توورا آیت نمبر شلم الله بی زمانہ بیشل بی زمانہ بیشل وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا هذا هو بقيت رجل جوابنا بدويب بابكي تاسو اعتراض کړو اور جواب او متوجه شه درسته یې سره لګو درسته ځای مرجو پته نه لګي وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اے زما د پیغمبر تابعدارو زما د حکم تابعدارو دا سموای چې دا اعتراض کوم کې الله کانو کې ولینو شلو ولینو دکې ولینو الله وی امتحان دی اے پدیو امتحان دی چی پیغمبر منی او کنا منی پا پیغمبرو امتحان دی چی صبر کئی او کنا کئی اتصبرون او پدی اعتراضو نمکوئی وکان ربک بصیرا رب دی پویا دین محمد رسول اللہ لاحق و مستحق دل نبوت دی پدی اعتراضو نمکوئی وکان ربک اے کن وکان ربک اللہ تعالی بصیر دی الله تطهر چې محمد رسول الله مستحق در رسالت دی دا موای چې لولا انزل هذا القران على رجل من القرجن عظیم بل پیغمبر موږ ته قام ربک بصیرا او اے محمد رسول الله دې پتاي اعتراض نه کوي چې مال حاضر رسولي قول الطعام طيشا ويمشي في الاسواق دا دا دا دا قام ربک بصیرا رب دې اني اس پروا مسنت رب دې ارسيني نصر بغوری کان ربک بصیرا پیشت کرو دے ادیب نسکوری لیبا زندنو بھائی زخو قرآن وانا زخو قرآن وانا الذین یحشرون علی وجوہم الی جہنم اولئک شر مکانا و اضل سبیلا اورا 34 نمبر ہے سبحان اللہ تب غوڑے دے بسوری رب دے بصیر دے ددی سزا بنوری دے بپا اخرت کی نسکوری الذین یحشرون علی وجوہم الی جہنم اولئک شر مکانا و اضل سبیلا 34 نمبر ہے تو لیدو لگی رو ایتنے کے لگی خندو کو بیا ان شاء الله نو چې وخت نو شي هغه واه خو سره شه متوجه شه متوجه هو جو بھائی سبحان الله تبارك الذي نزل الفرقان تبارك کم باب دی بابی تفاعل سطری منا اللہ اگر بارک یبارک مبارکتن دی دا تبارک اعتبارک تبارکن دی بابی تفاعل دی مجردی سی دی برکه شابه درا بیری کاف ګرځوم دی بګوس برکه برکت بروک دا د اوخ ناس ته تیاری څه تیاری سنا ستوي تاسو اوخ دلې دی اوخ دلې دی اوخ چې ناس ته کې اوخ دلې دی اوخ ناس څنګه کوي از ما اوخ دا اولنې خپې مخ کې لګي او دا شاته خپې وستو لګي داسي ماته غري ماته غري دا لاندې کې دا راځي ما چې کیره اس ګلاره بیا داسي کې تاسو ته خبر دی باو پالا ته مونته اوخ کېنا چا ویش بغدا غاو اوس یاد ساته مشکل حدیث حل کو زبردست دا کمال دے زمان دے مشایخو حضرت انشاءاللہ جاؤ بھائی مناہل العرفان لیاو مناہل العرفان اے دی طرف تکور طرف تجکم اول المرائدن دا اول المرائدن دا دویم المرائد پتی اول سر کی مرد باتی خبر پیش ہوئی تو اے تعلق دروح دے بدن او دروح بدن معنوی سنگا دے دکا تعلق دے زوز پر اور کی خوجن دے نہیں ما تا پتر جبائی زمان کتاب آل تکب دے کی پوتے لگا اس پر پیش بھی معنوی تعلق دے زان نوام عائشہ صدیق رحمت اللہ علیہ وسلم لکا تعلق دا صاحب خانہ بخانہ لکا تعلق دا معشوقی دا عاشق یو بل سرا تعلق دا صاحب خانہ دا خانہ سرا زمان صاحب خانہ دا خانہ سرا تعلق دے والد جن عاشق د معشوق سره خپل ته جوړ دی نه د کسي یو معنوي تعلق دی د روح او د بدن خود ته حیات دی مینه حاصل دا به شرط دا رموز ووري کاش الله دې پتا کولو کی تاسو باندې الله تعالی کولو کی بیا برته پته لګي حدیث پاک کی راضی چې کله روکو نه سجدي تزي لا تبرک ابراک البعیر او بروک البعیر راځي لکه د اوغوري باندې کېني سوال باندې کېني د اوغوري باندې کېني نور احادیث مبارکه راځي چې بای سدیل چې ځي کنه نو چې کم طرز دې د پاسې نو طرز الٹا دې سړی چې اصله سره پاکي کنه ماهر داسلهي چکم و پرزا دی اول رایستر دا بطول آخر کیا جائے او چکم دی اخر رایستر دا با اول اچھے بس دا اتنی کا بازی برازی نو چیزی اول بزنگون کی دی بیا بلا سنہ کی دی بیا با تندے کی دی نچی را پاسی ہے نو تندے برا پاس آئے او جد پشی لاسو برا پاس ہے نو زنگونہ برا پاس پاسی روایت کی صریحی الفاظ دار ہے بل زعی دیکھ قبل ربتے لاسونا کی دا مخ کی دچانت زمونہ رونا زمون دارونا یہ سوچو کی فکر ہوگی اگر نور روایاتو کی اگر کی دا زمون کی خود المخ کی دی دلتا دی بی حدیث اول او آخر ہو گورا اول کی رسول علیہ السلام ہوئی لکہ دا اوخ گورے ما کی دا اس اوخ سنگ کی دی نو اوخ گورے اولانا مخ کی نیخ پی کی دی دا روستانیخ پی اگر دا سی نیر اولادی بٹھ رہو دی نو مخ کی نیخ پی دا اگر لاسونا دی مخکنه په لاره شې دي او بخاری شریف په لاره شونه ولې شې دي نو مخکنه لاره شونه دي نو لکه د کوغوري باندې کې ني چې دا مخکنه خپې مخکې کې دي یعنی لاره شونه مخکې کې دي او مستنه خپې یعنی زمونان دا رستو کې دي بلکې اول به زمونان کې رستو دا یو لاره شونه دي دې کې دراوی نه قلب راغلی سراغلې قلب دراوی نه راغلی وان دیوال مستوار اصل کی الفاظ دو بل زع ربتے قبل یدیک زع ربتے قبل یدیک زنگونان دیکی دا مخی دا لاسونونا زکر چی دا حدیث دا اول سر تعاوز را رشی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علی دا خبر کردے چا کردے علامہ ابن قیم رحمت اللہ تعالی علی دا خبر دا غیتا نمقصد دا رچ اول زنگونان کی خودلی پس دا غیتا لاسونو کی خودلی او یو دو عذر حالتونه دی عذر په حالت کې چې کم مرشتا او معذور ته کم آسانی کلاس کې قدر وخت کې آسانی کو زمر مکه کې قدر آسانی چې کم آسانی بس هغه دی هغه کوي دا به تاسو ته لغت اول د بروق تبارک الله قدر علاوه کړو بروق اوس تبارک تعالی مزید تا خو دې مجرد کې برکت پر معنا صدا دا اوهم کې راستل دي کنه نو برکت معنا خپل دا مفردات د امام راغب رحمه الله تعالی علیه البرکه ثبوت الخير الالهي کشه شابرش رحمت الله تعالی علیه نثر مرجان کې ذکر کړي ثبوت البرکت ثبوت الخير الالهي فی الشیء ثابت کدل د الله تعالی د خیر او د فائدې په شی کې مطلب دالی متوجی شخصی مثال استاذی ذکر کم استاذی مثال ذکر کم سب از اندر وقت رویش مثلا لستنا کنما دا خاندان دی او داوری چی دنو لسمنا لس خاندانی دی کسان دی کنما دا او داغی دو منع یاد ری منع دا بیاشوش اکل اس کسان دی او دا غدری منع دا یونی ما میاشوش او دانا چی مور سور اصر استعمال کی ام دا غی استعمال ای خلق سوئی اللہ و تعالی پا بیر خیر خورز ویلی ناکی وزمون دا گورا وی میاش که دوستان دا جری اولی ما میاشوش اکل کسان دی اکل غنم دی او دو روختش اے اللہ ته به ډېر خیر ورته نه خیر په کې ثابت کړه کې نو ول کنه ثبوت الخير الالهي کده په شی نو په دې سیس کې خیر کې نو فائدہ کې ډېر زیادت کې بکی کې خود دا زیادت کې خودن کې تاثیر اچون کې اثر اچون کې فائدہ اچون کې سوق دے الله دا متعدی ما ده سمره ده متعدی دې کې ګورخا متعدی ما ده یو شی پیدا کول پای کی اثر اچول پای کی خیر پای کی فائدہ اچول غډیر وح کول برکت باندې راغلو ثبوت الخير الالهي فی الشیء دا باندې راغلو او قرآن کریم کی دا تبارکا دا نه زنه راغلی دی باب دین دیات کا نه زنه سلور سورتونو کی دا دعوه دا دعوه دا دعوه تبارک اللذی بیده الملک دعوه دا آتا کی فتبارک اللہ احسن الخالقین دا بشرت انشاءاللہ تعالی او دتطور تبارک الذي نزل الفرقان تبارک الذي نزل الفرقان یو بل معنا د دې دا لازم معنا دا متعدین څنګه میوي تبارک همیشه دی دائم دی اغزاد نزل الفرقان سمار بھی بھولا تبارکا دائم دے ثابت دے امیشہ دے اغزات نزل الفرقان مرا دیا رکھنا سراج منیر بھو گو رہا سورة فرقان کی یا سورة ملک کی تبارک اللذی نزل الفرقان امیشہ دے اغزات تبارک اللذی بیدی الملک امیشہ دے اغزات شداغو پہ اختیار کی داغو پلاس کی بات شہیدہ فنا پہ نرازی امیشہ سوک دے اے کرا امیشہ سوک دے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذل جلالی والاکرام کل شیئن حالکم الا وجهه توجی کی غلا کل شین حالکم هر سیز باندې پنار روانه دا الا وجهه بيد ذات الله تعالی نا کل بن علی افان سچون دی دار سو بری پنار روانه دا و یبقا وجو ربک ذو الجلال والاکرام اب الا کل شین ما خل الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل بخاري شريف رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق كلمه تعالى الشاعر كلمه لبيد كل كلمه كل خبر شاعر کړی وی او خبره د چا د لبيد شاعر دا لبيد شاعر دا هغه د على كل شيء ما خل الله باطل هر شی چې د الله د علاوه دی پدی پنار روانه ده پدی پنار روانه ده د الله ر علاوه او کل نعیم الا بحاله زائر هر نعمت باندې زوال را روان دی هر نعمت باندې زوال را روان دی دې کو الا کل شی ما خل الله خلا رب حاشا من عذاب انا لا حتا الى خلاتك الا کل شی ما خل الله باطل وكل نعیم لا بحاله زائر الله به حالت ظاهر ځان باندې هغه ماوبه اشاره کړې ده کنه هدي اصدق كلمه قال عشر كلمه لبيد كلمه لبيد الا كل شيء ما خلق الله باطل وكل نعيم الله به حالت ظاهر هر شاعر صحابه ته ورزوي اصدق اصدق صحابه ته ورزوي شعر نه نوې بشیر منو ایم مالا اللہ سورت بقر و سورت آل عمران ناکر دیز داوی آبائی دا قرآن مینہ صحابہ و سر بشیر منو راتنو ای وینا مالا اللہ تعالی سورت بقر ناکر دیزا سورت آل عمران ناکر دیزا مداوانا عمر سے بولا انام علیگو سی بیت المال لیور وزیبا مقرر رجی رخ کلی خبر اکر دیزا دیزا لگو روی صحابہ تاریخ پڑھو بائی او ما دا سی اشاره کړی دا الله تعالی حمد چه میویل دی حمد تعالی وایو او پا حمد دی لگیایو اللہ اشاره ورکا حمد تعالی وایو او پا حمد دی لگیایو هر وقت با دستایو ربا هر وقت با دستایو تایات کو حمد تعالی وایو او پا حمد دی لگیایو هر وخت بد استایو ربا هر وخت بد استایو تاکلو پیدا ربا عدم ندی جدا ربا بیا دی محمد رالا جوکلو مقتدا ربا صلی اللہ علیہ وسلم تاکلو پیدا ربا عدم ندی جدا ربا بیا دی محمد رالا جوکلو مقتدا ربا اصحاب دا محمد دیکنل تل آلی حدا ربا منګا با همیش د دې په مدح کې لګیایو هر وخت به استایو رب هر وخت به استایو ورې الله دې کنه محمد رسول الله دې کنه صحابه شته اوس کا ترا ده اصحاب مهنت وکړو د نبی په طریقه او جوړ شل امامان دې مهنت په وظیفه اصحاب مهنت وکړو د نبی په طریقه نو جوړ شول امامان د دې مهنت په وظیفه مو عزت د دې کوچ شي نصیب دې ځایتا سلور پکې مشهور دې کړل اے رب دا موایو هر وخت به استایو رب هر وخت به استایو روان دې کړو مون اے رب دغه به مهنت باندې خاص کر د ابو حنیفه امام سراج امت والی ابو حنیفه روان دې کړو مون اے رب دغلو مهنت بانی خاص کر د ابو حنیفه امام سراج امت بانی رشتہ دکلا قوی لالا پا اصلی دیو بندیت بانی تنظیم دے اشاعت وحدت بمخ کی منگا بیایو هر وقت بدستایو ربا هر وقت بدستایو شریف و سیر شریف اورا دغیو پیغام وائی دغی مرام دے چی ہمیش در رب کلام وائی طالب چی کل راشی دا عجز ور تسلام وائی نو ربا تل خطیبا کی تل فناوائیو هر وقت بدستایو ربا هر وقت بدستایو تبارکا ہمیشہ سوگ دے اللہ تعالی دے تبارکا ہمیشہ اللہ دے سو مانا گاری میں اکلالی دعا تبارکا ہمیشہ اللہ دے تبارک خیر اچون کې الله تعالی دې اسیزونو کې بدن کې خیر الله چي قلم کې خیر الله چي سبحان الله اے نو پسترګو کې په ټول بدن کې مال دولت کې اولاد کې باچ ارض کې خیر علم کې خیر سو کې الله تعالی چي تبارک سبحان الله قرطبی لیکلی دي تمنلی دي هغه وی چې مبارک او متبارک الله تعالی ته نشي ویلې په فتحې دري سره شبا سموي مبارک او متبارک چاته نشي ویلې الله تعالی ته نشي ویلې الله مبارک نه دی الله متبارک نه دی الله مبارک دی الله متبارک دی برکت چي سبحان الله فرمایا الله مبارک تے مبارک نہ دے متبارک تے متبارک نہ دے کتا تا وره گمراہ بشی گڑی وڑی بوائی سبحان الله قران کریم مبارک تے اسلا مضمون چلا وعدا کتاب انزل الله الیک مبارک قران کریم مبارک تے الله پاک خیر نا چوری دی سایچو بیت اللہ مبارک تے بیت اللہ سدی مبارک تے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکہ مکہ چی دا بیت اللہ مبارکہ دا بیت اللہ دا اللہ تعالی کور چی دی اغد برکتنو دی ٹھیک شو لبائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوئی وجعلنی مبارکا ز اللہ مبارک گر زولیما مبارک نہ گرے مبارک گر زولیما ما کی خیرون اچولی وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا ما دمت حیا یادشو وجعلنی مبارک وجعلنی مبارک نو مبارک الله بیا دا وری سبحان الله دا تبارک کریمه نه ده د دې مبارکی اولی قضا الله دا جمله سورۃ المؤمنون کی راضی کیا نا فتبارک اللہ احسن الخالقین شرح العقیدۃ الواسطیہ صفحہ 64 صفحہ 67 صفحہ 64 اور صفحہ 67 دخل کتاب زیبوار شرح العقیدۃ الواسطیہ ای کی لکری دی تعاظم شرح العقیدۃ الواسطیہ تعاظم تبارک مانا کی تبارک علی تبارک ورتفع شانه وهذا اللفظ لا یطلق الا علی اللہ د دې لفظ اطلاق به بچا باندې کیږي په الله تعالی باندې تعظم او علا ورتفع شانه معنی کړه کنه شارح چته وهذا اللفظ لا يطلق الا على الله دې لپاره مې تراوړی وهذا اللفظ لا يطلق الا على الله د دې لفظ اطلاق باندې کیږي مګر بچا باندې په الله تعالی باندې مدارک كلمة تعظيم حنفي نسفي كلمة تعظيم لا ينبغي إلا لله كلمة تعظيم لا ينبغي إلا لله ما شاء الله أوي اتقاني كلمة تعظيم لا ينبغي الا لله. سبحان الله. ایتقان علامہ سیوطی جلد اول صفحہ 322 جلد اول صفحہ 322 عبارت کو ہے نا یند پراوی تاستا تاسی کتیشی تبارک فعل لا یستعمل الا بلفظ الماضی فعل لا یستعمل الا بفعل الماضی ماضی راغلا ولا یستعمل الا للہ ولا یستعمل الا للہ دی استعمال باندې کی مگر چار پارا الله تعالی دا پارا الاتقان دا الله وسیوتی جلد اول دری سوا جو اشتبا صفحا تا تا نا اپنو تیرو تی کتیش اچھا بھائی اوز دا خبر چی پا برکت دا فلانی پا برکت دا فلانی دا مهم لفظ دی سب لفظ دی مهم نبا استعمال آئی کم امنی المفعول شی رستاس مقصد بس ٹھیک تا اللہ آگا کی برکاتا چولے دیکھا دا او چی مبنی لفاعل شی مطلب دارے بیاد دی خبری چی دے ماں کی برکاتا چاہی برکات اچھا ان کے دے دے مبنی لفاعل مبرکات اچھا ان کے اللہ تعالیٰ دے دا آیتون طول مخالفت کی طرح دے دا کم آیتون چراغلی دی ندیر کنو مخالفت تاو کو او دا شرک فی البرکت چه دے اصولو کی انشاءاللہ تعالی ندیم نور باس برازی علتا کی دا مبدہ دا بنیاد دے ننور شرکنو او اس تاقیدہ رہی چه دے برکت اچون کے دے نبی اول نظر و نیاز کی منخت کی رامدت چوتا ہوئی سجدہ ہوتا کہ عبادت ہو لکی رامدت چوتا ہوئی دان بانے عالم گنی دا شرک فی البرکت چے دے دا مبدد نور شرکون دا دا مبدد چا دا نور شرکون دا بنیاد ہی دے دیو جن قرآن کریم پدی بانی دیر رکھ رہی یولز دلائل دا قصورتی سورت تبارکہ کی سورت ملک کی قائد محترم سے وہ یول از دلائل پس بانے پرد دیول سبی زکا خلقو بھی یول سبت دلوی زم پنن بارے ورکولا دا پار دی چیز زمان پدا کے سوا چاہی برکت ہوا چاہی نا عقیدہ بیار دو چھے برکت اچھون کے سوگ دے اللہ تعالیٰ دے برکت اچھون کے سوگ دے اللہ تعالیٰ دے عارف شیخ رحمہ اللہ تعالی علیہ داداغی اصول لکھ رشیوی دی مناحل و عرفان فی اصول القرآن دا اللہ وعدہ او داغی دا جلدی اول دی وہاں ترکی دی صفا ستان میں دا عجیب و واقع دا عارف شیخ دا برکت مبارکی قرآن باور کر دی صفا سیم ہوئی لہا ستا دوئی تا تا پرادی ریخا او دے پا اسماو دا قرآن کریم تفصیل کئی و دی رشتم نم دا قرآن مبارک تے مبارک مبارک بیدی کی ستا نوئی صفحہ کے واقعہ حاصل ادا دے ای زمانہ طالب ہے زمانہ طالب ہوں او پدا حکال بارے ما قاضی حمداللہ یو بندے گا پہ اگے کی یو مرادہ رہا ہے کمچید اگے خطیف سے کلے دے بیاد اگے نا دا مرادہ رہا کزی بانڈی ترالا دا دا بڑگران نخکت یوزہ دے دا مبتدعین طرف نا داگئی ملیسی مو او دی طرف نے چتر شہید آدم خان بچا سے سبحان اللہ اللہ دیو تو بخنو کی نور مل گری امون پیسلہ کون کی چتر دا تینوس کلی سے مقرشو دا عبری محدث ہو چاہتی عرف شہ رہے وہ اللہ دا دغا بارکی لکلی تنار شہ سے بارکی چتر زکی انسان مار دی دلے او کے بغدو رہ حدیث تو او دا انصاف سر خبر کولا دا تیرس پولیس یې جنرال دا د بدعت مخالف او د دیوبند عالم دی سالس مقرر شو مولانا محمد ایوب سے ارشد هم الله لکی په دغه ځمره کې چې قرآن رحمت الله علیه لا د حدیث ته شروع کړي زمبل ګرو د حدیث دا سره کولا دا دای دې اشاره ده بای یو بل کله دی پکړای ورته وی بیا کوزا باندې دا دګی مر اذر مو قرار شول بلکې نو موږ ویل دی په دې خبرو خبرو کې مناظره خو اته شوی د شوی نه دا هدیوی چې زناستو و اره چې رحمت الله علیه و تیروس پولیس سیب او موږ تاسو په لار روان یو هغه د برکت تعریف وکړو خبر یې ترې وی بشر سړیو وی عالم و ایمه ته وکی خو ده جانزیب خان دا یو خان وی دا غزه ته چې موږ کله لاړو شپه نو هغه ته وی چې بخاری راوړه به خانو مو ته بخاری ساتلا خبرګم په رحمت الله علیه زما والد سیب چو مشکات سره مشر د کلی بول دی با دینی سبق بهم ویل وی ز پیر شوم په ما ته وچ دواله جن درا بخاری دواله جن درا اچرایلو د پای کی ولی سیب زهر اواړو هغه حدیث راواړو چې کستا ز فکر عائشه رضی الله تعالی عنها چې صحابه ټول سرشیو هار رخصیو نبی رسول الله د عائشه رضی الله تعالی عنها په پتون مبارک باندې لګولې دا او صحابه ټول حیران دي وخت د مزاله او بنوي او ابو صدیق سے تایو وګړه دا دې جیب کار کړی عائشه رضی الله تعالی عنها وي کما په سپلا رااله او د سپرینتی شې چې کیوالم د رسول الله باندې لګول لا وځه خلیدنه یې مې رسول الله سره راپارسي چې ټول خلک دې سره کړی دي او دا تاسو کړی دي وای زه خوازم نه دا لري یاده وای را وای دي دې کې الله تعالی د تیمم حکم راولي څه حکم راولي تیمم حکم راولي الت الفاظ راځي چې ما هذه ما هي باول برکتکم یا آل ابي بکر ما هي ببركتي باول برکتکم یا آل ابي بکر دا ستاسو اولنی برکت نه دی ما هي باول برکتکم نو برکتکم لقد راغل دی برکتکم دیتہ ریس بچو دی تیمور دوی چې دا د حضوري او دا حدیث دلته مختصر دی فلاکه زه راوړم التكداد چې ما هذه باول برکت بارك الله عليكم يا آل ابي بکر یو څور کته دا وایو کېږي اوس واسر کار دی ما هذه باول برکت بارك الله عليكم يا آل ابي بکر دا اولنې برکت دې چې کوم برکت الله تعالی تاسو ته درکړې دي وای مې چې دته کې دي ځکه مطلق د قبول دي کې بیان باغله دي ما هذه باول برکت بارك الله عليكم يا آل ابي بكر بارك الله انت نسبت الله تعالى تشوي دي کړه دایدا برکت ده جو برکت الله تعالى جو دي نو الته وضاحت راغله تفسیر راغله دي خدا عام خلق چې دنه دا په دغه معنا سره استعمال دي یو دا برکت دي برکت چي دي برکت چي دا مهم نه پدې الته وضاحت راغلې دی ماته تا دوه حدیث کړو تاسو یې موږ دوه حدیث نه کړی به ماته ما دوه حدیث ته کړی او موږ د هغه تاسو سره په درس کې پاتې کیږو چې هغه مشکل احادیث حل کړي او دارش القرآن رحمت اللہ علیہ وی عادت داو طریقہ داو چھ درس دو قرآن کریم بے کو اگر زن تاستا گورا کس تذبیق دا غاہ نحج راہو دا داغی اگر نحج دی او دا اغا اکابر نمون ترانا قل نبا شایخ ہونا مشکل حدیث راشی دو سرانا بھرکو اس پا خبر بیش بھی دیو جینا زان ساتن دا دیلا فضلا چھ لگا دا استاپ برکت باری برکت دا اللہ تعالی اللہ تعالی برکات اچھی برکت اللہ تعالی باری تبارک اللذی بیدی الملک تبارک اللذی نزل الفرقان اس پی بیش بھی اس مانا توقی دا تبارک اللذی سو مرکانی مکلی دعا امیشہ دے اغذات او خیر اچھون کی دے اغذات نزل الفرقان چلک لگی را لے گلے دین دا فرق کون کی کتاب سبحان اللہ او دا فرق کون پر مزدحق و دباطل کی داوند الله تعالی طرف نه برکت دی زکه تبارک الذی نزل الفرقان سبحان رب د فرشته د حق او د باطل امتیاز جوشي فرق جوشي نه دا برکت دی تبارک الذی نزل الفرقان زکه د نزل الفرقان سره تبارک صفت د الله تعالی د پاره ذکر شو برکتونو والده الله تعالی اغزا ډیر برکتونو والده الله تعالی اغزا چرالی کله فرق کون کی کتاب علاب دی خپل بندوانی کسوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا نوتور کله چې د معجزي ذکر راځي کمال الته د نبی اسلام صفت عبد ذکر کیږي الحمدلله الذي انزل على عبد الكتاب سورتی کاف سبحان الذي اسرى بعبده وان كنتم في ريب مما نزل على عبدنا تبارك الذي نزل فقال على عبده دا ولي چی اولویت تے انہا رسائیں دا سے کمال والا کتاب پر آغل لے اللہ بیام زمان بندہ دے گورے معبود دے بلکہ عابد دے عبد دے العبد عبد و ان ترقا بند بندے اگر جبر لڑی الرب رب و ان تنزل اللہ دخل شار موافق اول اسمان ترازیدش پی پاخر کی بیام گورے رب دے اوازونا کی حل میں مستغفر ان فاغفر اللہ سو بخنا اخترشتی بخندر کشتے جو بخنا وطاو کما سو رزق اختر کشتے جو رزق وطاوار کما درکات جو گل لرشی لیکن اگر ایسا پاسی دل غوڑی دوانی کانا حل میں مستغفر ان فاغفر اللہ حل میں مسترزق ان فارزق اللہ الرب رب و ان تنزل العبد عبد و ان ترقا سبحان اللہ وین برک الرحیم بیا عبد دی عبدیت نو زینو عبد دی سبحان اللہ او عبدیت کمال دی سنگ میں ہوئی سنگ میں ہوئی عبدیت کمال دی باقی کمال دی زکر دا رب سر تعلق دی معبود سر کنا چا سر تعلق دی معبود سر عبدیت کمال دی هرمزان بادشاہ چې عمر رضی الله تعالی عنہ اوسته ورته وی په سلطنت کې نه راوستي په سلطنت کې نه راوستي په عبدیت کې راوستي الله تعالی او نقطه دادا په سلطنت کې ضابطي او په عبدیت کې رابطي او کار پر رابطي کې گینه چې په ضابطي کې شهادت الله شاه بخاری رحمت الله تعالی علیہ نقطه ور بیان شوی پاینا چې واضح لیکو پیش وی پا عبدیت کی رابطی سمرچ دا اللہ تعالی عبدیت دا کرا لے بندگی را لا دا رب سر رابط را لا مخلوق دا اللہ تعالی پا قدرت کی رابطی با اللہ سمئی وچی سلطنتی چو نظم سموم پاگی کی ضابطی زور چلو لی پا ضابطی کار دکی گی پا رابطی کار کی گی کس پی پیش بھی قدر کمالی خبرہ عبدیت کی رابطی سلطنت کی ضابطی کار کو رابطی کی گی نچ پضابطی کی گی کہ پضابطی کی گی دا دے اسلام قانون ہو نہ دے مخبر قانون ہو دے کانا یا غلط نظام ہو دے کانا جمہوریت ہو غلط قانون دے کانا غلط نظام دے کانا فمو مسلط دے کار پی کی گی دا درد دور دے دے وزیر اعظم دے دا وزیر اعظم دے دا وزیر پلان دے دا وزیر اعلیٰ دے دا صدر دے غرب غروب دے او چھ مقرر کی بے مقرر دے ذکر ضابطی والے کار دے کی پرابطی کار کی پا عبدیت کی رابطی پا سلطنت کی ضابطی کار پرابطی کی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ په دې باب ته وځه تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا لیکون سبحان الله لیکون للعالمین نذیرا چی شی دغه فرقان شی دغه عبد استغفر عبد شی دغه فرقان شی للعالمین نذیرا ولی وتنذر بی قوم اللد کنا لیکون چی شی دارا لیگون کے دا دا دا عبد شی دغه فرقان لیکون زمین چاہتا راجی دی چاہتا راجی دی فرقان تا راجی دی او دارنگی چی دا چاہتا عبد تا راجی دی لیکون چی شی دغه فرقان چی او دارنگی چی شی دغه فرقان چی شی سوکو دغه عبد للعالمین نذیرا طول مخلوقات لا يرور كون کے ليكون للعالمين نذيرا انسانانو پریانو لرا سبحان الله يرور كون کی شی توجیش توجیش دی آیت کریمہ دی کرد دک منکرین حدیث بانی کہ صرف کتاب اللہ بس کافی وی نبیا ليكون للعالمين نذيرا چه دغ عبدو عالمین لا پدی قرآن بانی ارور کون کشی سمانا فرقان خودے کتاب اللہ خورے لیکون دغ عبد چی دے پیغمبر پاک احادیث چی دی اگر پیغمبر پاک بدد دا قرآن بیانی نو قرآن بمنی نو صاحب دو قرآن داغ فرمان بمنی چه محمد رسول اللہ نبی اخیر زمان دے فیدشوین نزل الفرقان کتاب اللہ نشم لیکون چشی دغ عبد انسانان و پریان لیر ورکون کی نو عبد محمد رسول اللہ ندے نو فرقان کتاب اللہ دے خود دغ کتاب اللہ محمد رسول اللہ دا عبد بیر آخری انسانان پریان بیرائی نو خمالومی گیدا چی کتاب اللہ حجت دے او احادیث دا رسول اللہ حجت دے ذکر دا کتاب اللہ دا فرقان سرائی لیکون للعالمین نذیرن دا ختم نبوت خبره او نبی علیہ السلام طول انسانانو پر یام لرا تر قیامت تکل طول لے یام رکون کے دے طول لپیغمبر دے نبی علیہ السلام نبوت عام دے نو قرآن فرقان بمانی و نبی اخر زمان دا احادیث هم حجت مانی لیکون للعالمین نذیرن دا رب دکو منکرین حدیث بانی او دا دلیل دے ختم نبوت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی مسئلہ تا اشارہ دا غی تا لا نبی بعدی نبی اسلام ہوئی یکون للعالمین نذیرا اللذی لہمک السماوات اغذات چی خاص اغلر بات چاہید آسمانو نو دا والارض یدو مکی دا بات چاہید چاہد اللہ لمن الملک اليوم لنتخو دنیا کی چغی وانتا من اللہ الواحد القہار اللذی لہمک السماوات والارض متوجیشا برکت والا اللہ زکر دے چھ پرقان را لے گلے دے برکت والا اللہ زکر دے چھ بات چاہی دا غدہ دے چاہ چھ بات چاہی دو برکت دن آگا چھ ولم یتخذ ولدا ولم یکن لو شریکن فی الملک متوجیشا داوی سر بولا کہا بات چاہی دا آگا چاہ دا بات چاہی دا چاہ دا اللہ تعالی دا اسمان نزبکی تو برکت اچھا ان کے مسوک دے اللہ نکتہ ہوئے چه بل چاله به برکت ور اور سپارلی وی ولم یتخذ ولدن نو کته ای سپارلی به وته ټولې غزان سره شریک کړي وی ولم یکن لو شریک فی الملک په بچای کې څوک شریک نشته دی نو برکت اچول کې څوک شریک نشته دی او چې خالق هغه دی خلق کل شی هر شی پیدا کړی دی نو داشی اصلی پیدا کر دی هغه کې برکات الله تعالی پیدا کړي نو کته وای چې بل بل سو پہ زیاد کی وینیشی زیادہ والے فقدرہو تقدیرہ اللہ اندازم مکرکڑی دا تقدیر بمانی قضا بمانی اندازہ بمانی سمرہ خیر چھ دن اللہ اندازہ کردی دا یہ نبکی سو زیادہ علم نشکو لے ایتون رکھ کرے ہونا گیلے سوچ دی برکت اچھون کے اللہ دے الذي نزل الفرقان لي برکت دار چې فرق کول کتاب را لې ولې لي برکت دار چې محمد رسول الله دا غلو بوته دوره برکت ورکړلې یکو د العالمین درګر په تو ګوره او برکت د الله ذکر چې بادشاہی دا غدا کته وای چاته به سپارل کړی وی لم یتخذ ولدان کته وای سو پیدا سره شریک کړی په دې برکت کې وینا ولم یکن له شریک په ملکی او خلق کل شیء نو برکت یو شی د دم الله پیدا کړی کته وای چې خیر دې بل چاله به اختیار د زیاتولو د برکت ورکړي چې برکت خو زو ورکوم خو ته په کلی زیاتوالو کا ای فقط درو تقدیر هر شی الله پیدا کړی اندازه ولا مقرر کړی دا چې څومره برکات دی ای اندازه مقرر کړی الله تعالی دا تقدیر به منی قضا به منی او زیادتم بل سوک د برکات نشی کولې برکت ورکولم د الله کار دی او پای کې زیادتم د الله تعالی کار دی دا الله تعالی صفت دی تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تاسو بل سو برکت نیون کی من لی دی او گن لی دی واتخذو شرمیگی نو واتخذو دینی ولی دی من دونی دا اللہ تعالی علاوہ آلہتا نور خدایان نور معبودان آلان کی اگر لا یخلقون شیئا هیش شینشی پیدا کولے وهم یخلقون او دیخ پل پیدا کلیشی دی مخلوق دی دا صفت ولا دي خالق ور ودي ولا يملكون لانفسهم مالكان دي خپل مالکان ودي د خپل ځانونو لپاره زرند زرند د فقولو ولا نفعا او نه د فائدې ور کولو ولا يملكون موتا او مالکان ندي نه د ځان د مرګ نه د بل د مرګ سبحان الله نه د ځان د مرګ نه د بل د مرګ چې موت چې د خپل شې ماتت امر دی بیا ماتت نه د موت مالکان دي چې موت په معنا د ماتت نه ځان د مرد نبچ کولی شی نزان مرد کولی شی نبل لبر ور کولی شی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین چه محمد رسول اللہ اختیار نشتے دے بلچہ اختیار پر تری خراسر نشتے دے لا یملکون موتا ولا حیاتا دخپل جن اختیاری بنشتے دے اللہ تعالیٰ تا محتاج دی ولا حیاتا چالا احیام نشی کولے ولا نشورا زان امنشی پورتا کولے بل سوک امنشی پورتا کولے سبحان اللہ آیت تلالا مغلی رکولی سبحان اللہ تا تے چیزوں تبا خوش آلے شی چواقی ام لهم آلہتن شتے سورتی روڑ و شبا سورتی انبیاء سورتی انبیاء واللسم سپارا سورت انبیاء ام اتخذو آلہتا من الارض یوشتمیات جنگ یوشتم سدائی ام اتخذو آلہتا من الارض آیا دین یولی دی معبودان دزمکینا هم ینشرون چاگئی بگیری دوبارہ پورتا کول کولشی نا دوبارہ پورتا کول کے سوگ دے الله چې الله دوباره پورته کوونکی دی الہم الله تعالی دی ام اتخذو دلته واتخذو من دونی آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا دعوه ذکر شوا پاغشپک دلائل شپک دلائل او زجر ورکړی شو مشرکین ته په شپږو طریقو باندې سو طریقو باندې سو طریقو باندې شپږو طریقو باندې اخر دعوه ده.